13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz, dzień dobry. Mamy wtorek, 10 dzień czerwca, jest godzina 5. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Co się odwlecze, nie uciecze. Jutro kosmos będzie na swoim miejscu. Z powodu złej pogody start Polaka przełożony o jeden dzień. Donald Trump wysyła do Los Angeles Marines. W mieście trwają protesty przeciwko polityce migracyjnej rządu. Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. W Odessie drony uderzyły w szpital położniczy. Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci dziś w kosmos. Start rakiety został przełożony na jutro na godzinę 14 naszego czasu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Już w niedzielę wśród całej ekipy przygotowującej start pojawiły się pierwsze informacje, że ze względu na warunki atmosferyczne start rakiety Falcon 9 może zostać przełożony o dobę. Oficjalna decyzja miała zapaść na poniedziałkowej odprawie. Wcześniejsze spekulacje zostały oficjalnie potwierdzone. Powodem zmiany decyzji jest prognozowany silny wiatr w korytarzu wznoszenia kosmicznego pojazdu. Pierwotnie misja miała wystartować pod koniec maja. To kolejna zmiana terminu. Przyczyną nie są jednak problemy techniczne. Jeżeli w środę kolejny raz pogoda nie pozwoli na start misji, to następna próba zaplanowana jest na czwartek na godzinę 13:37 czasu obowiązującego w Polsce. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Przenosimy się na zachodnie wybrzeże USA. Żołnierzy piechoty morskiej wysyła do Los Angeles prezydent Stanów Zjednoczonych. Mają oni wspomóc Gwardię Narodową. Trwające od kilku dni w tym mieście protesty przeciwko polityce migracyjnej Donalda Trumpa przerodziły się w zamieszki. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oskarżył administrację federalną o naruszenie suwerenności stanu i zarzucił Donaldowi Trumpowi celowe podsycanie napięcia oraz próbę wywołania konfliktu. Wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy i nad ranem zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów na Kijów i Odessę, gdzie uderzyły m.in. w szpital położniczy. Pacjenci i personel zdążyli się ewakuować, poinformowały władze wojskowe tego obwodu. W Kijowie odłamki strącanych dronów spadły w 5 dzielnicach, powiadomił mer stolicy Witalij Kliczko. W mieście słychać było wiele wybuchów i dźwięki ciężkich karabinów maszynowych, którymi zestrzeliwano bezzałogowce. Dwa zarzuty dotyczące prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków usłyszał 30-letni Dawid K., który wjechał w sobotę w grupę nastoletnich rowerzystów. Poszkodowanych zostało 6 osób. Stan jednego z chłopców jest bardzo poważny. Ranna została też jadąca w samochodzie 6-letnia dziewczynka. Do wypadku doszło niedaleko Końskich na Kielecczyźnie, mówi prokurator Daniel Prokopowicz. Pierwszy związany jest ze spowodowaniem w stanie po użyciu narkotyków wypadku drogowego, w którym obrażeń ciała doznało 5 rowerzystów, a kolejny z zarzutów związany jest z kierowaniem pojazdem mężczyzn w ruchu lędowym w stanie po użyciu narkotyków. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Piłkarska kadra potrzebowała zmiany, dlatego zdecydowałem, że Piotr Zieliński przejmie opaskę kapitana od Roberta Lewandowskiego, powiedział trener reprezentacji Michał Probierz. Po tej decyzji najlepszy polski piłkarz zrezygnował z występów w kadrze do czasu, gdy Michał Probierz będzie trenerem. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze, ponieważ jak wyjaśnił w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, nie chodziło o samo zabranie opaski, ale o to, jak zostało to zakomunikowane. Michał Probierz tłumaczył na konferencji prasowej, że nie było innej możliwości kontaktu niż rozmowa telefoniczna. Przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Probierz tłumaczył też, że jego decyzja podyktowana jest dobrem drużyny i została poprzedzona konsultacjami ze sztabem i zawodnikami. Piotr Zieliński nie chciał komentować decyzji trenera i Lewandowskiego, jednocześnie zapewnił. Zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radości naszym kibicom i żebyśmy wygrywali mecze. Pierwszym testem dla Piotra Zielińskiego jako kapitana reprezentacji będzie jutrzejszy mecz z Finlandią. Witold Banach, Polskie Radio. Opis nieprawidłowości przy liczeniu głosów w niektórych komisjach będzie częścią sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej. Zdecydowano na spotkaniu tego gremium. Na podstawie m.in. sprawozdania PKW Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów prezydenckich w Polsce, mówi członek komisji Ryszard Kalisz. Przez to, że jesteśmy, jak się dzisiaj okazało, wszyscy zawaleni różnego rodzaju informacjami od wyborców, informujemy, że wyborcy powinni, jak uznają, że są jakieś nieprawidłowości w procesie wyborczym, składać protesty wyborcze. Dlatego, że my nie możemy dokonać rozstrzygnięć. Rozstrzygnięć w tym zakresie może dokonać tylko Sąd Najwyższy. Testy wyborcze do Sądu Najwyższego, który może stwierdzić, czy dane zdarzenie miało wpływ na wybory, można składać do 16 czerwca. A mecz z Finlandią oczywiście dzisiaj, a nie jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze o pogodzie. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, niestety nie unikniemy ich dzisiaj. Na zachodzie również burze, bez opadów, tylko na południowym wschodzie tutaj zazdrościmy. No, jeżeli ktoś nie lubi deszczu, no to faktycznie południowy wschód wydaje się być jakąś opcją, chociaż przypominamy, że susza hydrologiczna niestety zbiera swoje żniwo. Na termometrach od 14 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Set you down and take you through. You'll realize one day, ah, that the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle. Side, side.

taki to jest właśnie z tym kibicowaniem, że to zainteresowanie raz jest większe, raz jest mniejsze, natomiast no podobno prawdziwy kibic nigdy nie zostawi reprezentacji. No i myślę, że dzisiaj trochę osób znajdzie się przed telewizorami i będzie śledziło to, co dzieje się na murawie. Przed nami na skos, na wspak, czyli formacja Hurt, ale zanim godzina 5:30, no to myślę, że zdążymy zajrzeć w jeszcze jedno miejsce, no i opowiemy o tym, jakie jest podejście przedsiębiorców do pracy hybrydowej. Podobno się zmienia. Szczegóły za chwilę. Na skos, na wspak. Hurt z Wrocławia na skosę na wspak. 24 minuty po piątej. Hybryda nie jest wieczna. Coraz więcej firm chce znów widzieć pracowników w biurach. No pewnie nie dlatego wynajmuje się powierzchnie biurowe, żeby stały puste. To na XYZ artykuł, który przedstawia wyniki z raportu Grant Thornton. No i z tego raportu wynika, że 62% firm w Polsce nadal umożliwia swoim pracownikom pracę zdalną, ale to dużo wciąż, ale mniej niż w 2024 roku, kiedy taką opcję oferowało 71% przedsiębiorstw. Elastyczność między pracą zdalną a stacjonarną pozostaje ważna także dla pracowników, no bo nie zapominamy oczywiście o tym, że głos pracowników jest tutaj niezwykle istotny, no i będą pracownicy szukać właśnie takich firm, które tę hybrydę między innymi umożliwiają. No jednak przedsiębiorcom faktycznie marzy się powrót do tych starych przedpandemicznych czasów, analizując wyniki właśnie raportu związanego z pracą zdalną okiem przedsiębiorców. Więcej na XYZ oczywiście Państwo znajdą, a przed nami Lady Hawk, My Delirium. Still hanging. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy znamy Lotto, ale czy ty znasz WinTu? WinTu to program lojalnościowy, w którym nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do WinTu w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 5:30 czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś 4 pierwsze protesty wyborcze dotyczące możliwych nieprawidłowości podczas organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Do wczoraj wpłynęło 28 takich protestów. Czas na ich zgłaszanie mija 16 czerwca. Dziś rusza dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. O godzinie 9:00 uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, w środę egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego nowożytnego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w maju. Szwedzka działaczka Greta Thunberg i inni aktywiści zatrzymani na pokładzie statku płynącego do Strefy Gazy zostali przewiezieni na lotnisko w Tel Awiwie, skąd zostaną deportowani. Wczoraj jacht został przechwycony przez marynarkę Izraela. Jednostka należąca do koalicji flotylli wolności próbowała przełamać izraelską blokadę morską wokół palestyńskiej enklawy. Pełen serwis o 6:00. Dzisiaj popada w ciągu dnia, właściwie w całym kraju, ale bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Na północy suma opadów od 10 do 15 mm. Na termometrach od 14 na wybrzeżu, około 20 w centrum do 25 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia, co może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Coś mi świta. We can remember swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other nearer than father. Of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live Empire of the Sun, piosenka We Are the People, taki słoneczny utwór, który zawsze robi dobre samopoczucie, no zapewnia dobre samopoczucie i robi dobrze. Za 25 minut godzina 6, tak przy okazji tego dobrostanu, no to businessinsider.com.pl, 61% młodych osób korzystających z mediów społecznościowych nie dłużej niż 2 godziny dziennie dobrze ocenia swoje zdrowie psychiczne, wynika z sondażu CBOS, a 27% osób oceniających negatywnie swój dobrostan psychiczny korzysta z mediów społecznościowych co najmniej 3 godziny dziennie. Widać tutaj zależność, że im dłużej akurat w tym przypadku to gorzej, no to może warto wylogować się z tej online'owej rzeczywistości, no i popatrzeć, co tam się dzieje, wyglądając na przykład przez okno. Dobrze też można wyglądać, wyglądając przez okno, prawda? I sąsiad pochwali, pomachać można, dzień dobry powiedzieć. Lady Punk, Marchewkowe Pole, tutaj też zapraszamy. 36 minut po piątej. Marchewkowe pole rośnie wokół mnie, w marchewkowym polu jak warzywo tkwie, głową na dół. Zakopany, czym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowym. Stanie jest najlepiej mi, rosnę sobie. Dołem głowa, górą nać, kto mi powie, co się jeszcze może stać. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Jeszcze uzupełnienie prognozy pogody, bo pojawiła się prognoza długoterminowa. Ostatnio przez Polskę przeszły nawałnice, o czym doskonale wiemy. Obecnie sytuacja pogodowa się uspokoiła, jest dużo chłodniej niż ostatnio. W poniedziałek termometry na przykład pokazywało 18 stopni Celsjusza. Dzisiaj poranek też rześki, bo na termometrze 9 stopni, a robi to różnicę, jeżeli myślimy o tych wartościach dwustopniowych. A od wtorku z kolei IMGW spodziewa się ocieplenia do tych 23 stopni, tak uśredniając oczywiście. Podobno nie potrwa ono długo, gdyż już w środę temperatura znów spadnie, ale też nadchodzi ocieplenie, nieco bardziej optymistyczne prognozy, jeżeli myślimy sobie o tych zbliżających się wakacjach. Od czwartku na pogodę będzie miał wpływ nadchodzący do Polski wyż. Na południu oraz na zachodzie w czwartek i w piątek będzie nawet od 22 do 23 stopni. Jeszcze cieplej będzie w weekend i tutaj w końcu zobaczymy te wartości z trójką, z przodu, zwłaszcza na Śląsku i ziemi lubuskiej. Także od połowy tygodnia, od jutra właściwie, coraz cieplej w Polsce. Więcej na temat pogody na stronach Wirtualnej Polski, a u nas Remy Zero i Save Me. Remy Zero, Save Me. Save Me to także tytuł innej piosenki, innej formacji w tym przypadku, czyli Muse. Nagranie, na które również warto zwrócić uwagę, to tak przy okazji różnych podróży osobistych. A jeżeli chodzi o to, co w internecie, to między innymi polskieradio24.pl przypomina Życie i twórczość Fryderyka Forsytha, pisarza, który zmarł w poniedziałek rano we własnym domu, otoczony przez bliskich. To pisarz, który stworzył 25 książek, których łączna sprzedaż przekroczyła 75 milionów egzemplarzy. Również postać ikoniczna, jedna z ikon literatury sensacyjnej. Największą sławę przyniósł mu Dzień Szakala, który wpisał się do klasyki gatunku. No, ale warto też przypomnieć, że Frederick Forsyth był pilotem myśliwców w ramach służby wojskowej. Jeden z tych najmłodszych pilotów RAF-u. Potem po zakończonej służbie trafił między innymi do Paryża, bo znał język niemiecki, francuski i rosyjski. Był także korespondentem wojennym. A więcej na polskieradio24.pl. Tutaj szczegółowe informacje związane właśnie z tą postacią. No to u nas jeszcze muzycznie jedna wyjątkowa artystka, czyli Tash Sultana, czyli Natasha Sultana, multiinstrumentalistka, która potrafi zaczarować swoim głosem, a także dźwiękami, które wydobywa z poszczególnych instrumentów. James Dean to jest nagranie, które nam uprzyjemniać będzie czas i te najbliższe minuty. Za 14 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Life. Sultana, czyli Natasza Sultana, James Dean, to już za nami. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki. Coś mi świta jutro między 4 a 6. Już środa będzie. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dziękujemy.